الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوا وأسبع عليهم نعمه ليشكروا والصلاة والسلام على نبينا محمد دعا إلى توحيد الله وصبر على الأذى في ذلك حتى استقرت عقيدة التوحيد واندحر الشرك وأهله وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه وجاهدوا في الله حق جهاد أما بعد Malibiz Şeyh Rüstem Muhammed İbn Abdülvahab'ın Kavailli Arba 4 Kayda adlı kitabının şerhine devam edirik. Ve öten dersimizde biz kitabın birinci kaydasına toxunduk, onu şerh ettik. Ve fayda için bugün onu tekrar okuyuruk. Müellif birinci kayda buyurmuştu. El-Kaidetul Ula En te'leme Ennel Kuffar الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. Sen bilmelisin ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vuruştuğu kafirler Allah subhanahu ve teala'nın vahid yaradan ve her bir şeyi idare eden olduğunu ikrar edirdiler. Lakin buna bakmayarak Allah barisinde olan bu inançları, bu ikrarları onları İslam'a salmamıştı. Buna delil Allah-u Teala'nın ayesi قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ وَمَنْ يُخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ اللّٰهِ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ De onlara, semadan ve yerden size ruzi veren kimdir? Kulaklara ve gözlere sahip olan kimdir? Diriden ölü çıkaran, ölüden diri çıkaran kimdir? Her şeyi idare eden, her şeyin hüküm elinde olan kimdir? Onlar sana diyecekler ki, bunları eden Allah'tır, bunlara sahip olan Allah'tır. O zaman sen de onlara de ki, ele ise Allah'tan korkmuyorsunuz. Ve bugün inşallah Allah Teala'nın izniyle kitabın ikinci kaydasının şerhine, izahına keseceğiz. Ve ikinci kayda müellif buyurur. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار مؤلف buyurur ki Onlar belə deyirdilər. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dövründə yaşayan müşrik ərəblər. Onlar belə deyirdilər. Biz bunlara yalnız Allah'a yaxınlaşmaq və bir də bizim üçün Allah yanında şəfaətçilərimiz olmaqları üçün bu bütlərə dua edib tapınırıq. Müşriklər deyirlər ki, biz yalnız Allah'a yaxınlaşmaq və bir də bizim üçün Allah yanında şəfaətçilərimiz olmaqları üçün bu bütlərə dua edib tapınırıq. Bütlərə Allah'a yaxınlaşmaq üçün ibadət etmələrinə aid Allah-u Teala'nın ayəsi Allah-u Teala buyurur müşriklər barəsində o kəslər ki Allah'ı qoyub özlərinə Övliyalar tuturlar, onlar deyirlər ki, biz bunlara yalnız bizi Allah'a yaxınlaşdırmaqları üçün ibadət edirik. Allah qiyamət günü onların arasında ixtilafda olduqları məsələ ilə əlaqəli onların arasında hökum verəcək, hökum kəsəcək və Allah yalancı, kafiri doğru yola yönəltməz. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون بتلرى الله yanında onların şefaatçiliğine nail olmak için dua edip Dua edib tapınmaqlarına aid dəlil Allahın ayəsi. Allah-u Teala onlar barəsində buyurur ki, özlərinə nə bir xeyir verə bilən, nə mənfəət verə bilən şeylərə ibadət edirlər və deyirlər ki, bunlar bizdən ötəri Allah yanında şəfaətçilərimizdir. Sən də onlara de ki, ey Muhammed, sən də onlara de ki, siz göylərdə və yerdə Allahın bilmədiyi bir şeydən mi xəbər verirsiniz? Həqiqətən Allah onların şərik qoşduqları şeydən uca, pak və nöqsansızdır. فَالشَّفَاعَةُ الْمَنْفِيَّةُ مَا كَانَتْ تُطْلَبُ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ فِي مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وما لسورة دعم درك buyurur ki şefaat iki kısımdır. Allah'ın qadağan etdiği şefaat ve Allah'ın icazə verdiği şefaat. Allah'ın qadağan etdiyi şəfaət yalnız Allah'ın qadir olduğu şeydə Allah'ı buraxıb qeyrisindən istəməkdir. Allah'ın qadağan etdiyi şəfaət yalnız Allah'ın qadir olduğu şeydə Allah'ı buraxıb Allah'dan qeyrisindən istəməkdir. Və belə bir şəfaətin Allah tərəfindən qadağan olmasına dəlil Allah'ın ayəsi. Allah Teala buyurur, ey iman edənlər, qiyamət günü gəlməmişdən öncə, hansı ki o gün nə ticarət olacaq, nə dostluq olacaq və nə də şəfaətçilik olacaq, o gün gəlməmişdən öncə sizə verdiyimiz ruzudan sədəqə verin və kafirlər də elə zalimlərin ta özüdür. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وصونا مؤلف buyurarak devam ederek buyurur ki Allah'ın icazə verdiği şefaat Allah'dan istenilen, Allah'dan talep edilen şefaattir. Şefaat eden, ona şefaat etmeye izin verilen ve Allah yanında megam sahibi olmalıdır. Şefaat edilen ise emelinden ve sözünden Allah'ın razı kaldığı kes olmalıdır. Yani o kes ki onun için şefaat edilmelidir, o kes olmalıdır ki Allah onun əməlindən və sözündən razı olmalıdır. Və bu cür şəfaətin və Allahın razı qaldığı kəs olmalıdır və onun üçün şəfaət edilməsinə Allah izin verməlidir. Və buna dəlil Allah Teala'nın ayəsi Mən dəlləzi yəşfəu indəhu illə bi izni Allahın izni olmadan onun yanında Kim şəfaətçilik edə bilər? هذه القاعدة الثانية في بيان حال الحال المشركين في عبادتهم. Bu ikinci qayda müşriklərin nə cür ibadət etmələri barəsindədir. Müşriklərin nə cür ibadət etmələri barəsindədir. عبدوا آلهة مع الله جل وعلا ومن دونه onlar Allah'tan başkasına Allah'tan başka ilahlara ibadet edirdiler ماذا يقصدون بهذا العبادة هل يقولون هي آلهة استقلالية أم أنها وسائط هذه القاعدة أفادت بأنهم إنما كانوا يعبدون غير الله جل وعلا على جهة الوساطة على جهة القربة أو على جهة الشفاعة Müşriklər Allahdan başqa ilahlara ibadət edirlər və bu ibadətdən qəsdləri nə idi onların? Qəsdləri o idimi ki, onlar deyirdilər ki, bizim bu ibadət etdiklərimiz müstəqil bir ilahlardır, yoxsa vasitələrimizdir? Və bu qayda bizə belə bir fayda verir, bizə belə bir məsələ açır, belə bir şey göstərir, belə bir şey izah edir ki, müşriklər Allahdan qeyrisinə ibadət etmələrinin səbəbi, daha doğrusu, müşriklər Allahdan qeyrisinə ibadət etmələrinin surəti, şəkili Allaha ibadətdə başqasını vasitəçilik qoşaraq edirdilər. Allaha ibadət edirdilər, lakin vasitəçilik baxımından. Və yaxud Allaha yaxınlaşmaq vasitəsilə, yaxınlaşmaq məqsədi ilə vasitələr qoşaraq və yaxud da şəfaət istəmək məqsədi ilə Allaha vasitələr qoşaraq ibadətlər edirdilər. Yəni, yəqulun, inna əlihətəhum əlbatilə tüqarribu minallah. Yəni, bu etiqatdaydılar ki, onların o batil ilahları güvənmiş ki, onları Allaha yaxınlaşdırırmış. Əv tərfəu həvaicəhum ilallah və yaxud da ki, belə etiqatdaydılar ki, bizim bu ibadət etdiklərimiz bizim ehtiyaclarımızı qaldırır Allaha. Ehtiyaclarımızı Allaha çatdırır. Necə ki, bugünkü günümüzdə belə etiqatda olan kəslər var. Əv yəqulun, innəmə təşfə'u ləhum indallah cəllə və alə və yaxud da belə etiqatdaydılar ki, bizim ibadət etdiyimiz bu şeylər bizdən ötəri Allah yanında şəfaətçilərimizdir. Bizdən ötəri şəfaət edirlər. Yəni, ənə müşrikil ərəb ləm yəkunu yatlubuna minəl əlihət istiqlələn. Yəni, müşrik ərəblər ibadət etdikləri o ilahlardan müstəqil olaraq onlardan heç bir şey tələb etmirdilər. Sırf onların özlərindən ehtiqat edib, sırf onların özlərindən heç bir şey tələb etmirdilər. İnnəmə kənu yatlubunəl minəl əlihə alə vəcihil vəsatəti və hədihil vəsatətu min cihətil qurbəti və min cihətil zülfə və min cihətil thəniyə cihətil şəfəəti kəmə dəkər rahiməhullahu tealə. Və müşriklərin bütlərə ibadət etmələrindən qəstləri yalnız o məqsədlə idi ki, bütlər vasitəçi idi Allaha yaxınlaşmaqdan ötəri və bütlər vasitə idi ki, bütlərə ibadət olunur və həmin o bütlər də ibadət edən kəslər üçün Allah yanında şəfaətçilik edir. Qəstləri buydu. Və müəllif ayə zikr etmişdi və buyurmuşdu ki, ayə zikr gətirmişdi ki, Allah Teala buyurur: "Vallazina ittakhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." O kəslər ki, Allahı qoyub özlərinə övliyalar tutdular, onlar deyirlər ki, biz bunlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyənə ibadət edirik. Yaqulun ma na'buduhum illa liqarribuna ila zulfa. Onlar deyirlər ki, biz bunlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaları üçün ibadət edirik. Biz bunlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaları üçün ibadət edirik. Yəni, mə nə'budu li'illətin minəl iləl illə li'əcli təqrib illə li'əcli təqrib. Yəni, demək istəyirlər ki, biz bunlara ibadət etməyimizdən başqa heç bir qəstimiz yoxdur. Yalnız bir dənə qəstimiz var, Allaha yaxınlaşmaq. Yalnız bir dənə səbəbimiz odur ki, biz bunlara ibadət edirik, yalnız Allaha yaxınlaşmaq. Fəhum həsəru mə əradu fil qurbə minəllahi cəllə və alə. Və onlar bütlərə tapınmalarının, bütlərə etdikləri ibadətin səbəbi, ayə də bunu göstərir, yalnız Allaha yaxınlaşmaq idi. Allah yanında olan şeyə nail olmaq idi. Fəhum əradu mə indəllahi cəllə və alə. Onların qəsləri Allah yanında olan şeyə nail olmaq idi. Fəidən, xinə təvəccü ilə hədihil əlihətil batilə, əradu mə indəllah və bu bütlərə tapınmalarından da məqsədləri Allah yanında olan şeyə nail olmaları idi. Vələm yatulubu minhə istiqlələn, müstəqil olaraq birbaşa bütlərin özlərində heç bir şey etiqad etmirlər. Etiqad etmirlər ki, verən elə bu bütün özüdür. Birbaşa bütün özündən istəmirlər. Bütdən istəmələrindən qəsd Allah yanında olan şeyə nail olmaq idi. Qəstləri buydu. وَاِنَّمَا اَرَادُوهَا زُلْفَ وَقُرْبَ اِلَى اللّٰهِ Yəni qəstləri Allaha yaxınlaşmaq, Allaha yaxın düşmək idi. وَالَّذِينَ اِتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ O kəslər ki, Allaha qoyub özlərinə evliyalar tuturlar və biz bunlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdır, bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik deyənlər var. Fəaradu bizəlikəl qurbə və ayədə açıq aydın göstərir ki, onların, müşriklərin bütlərə tapınmalarından, bütlərə etdikləri ibadətlərindən qəsləri Allaha yaxınlaşmaq idi. Və biz ayəyə baxdıqda açıq aydın görürük ki, Allah Subhanahu taala buyurub ki, "Və ya'budun min dunillah." Allahdan başqasına ibadət edirlər. Allah taala buyurur ki, "Vellezina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." O kəslər ki, Allaha qoyub özlərinə övliyalar tuturlar, biz bunlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırsınlar deyənə ibadət edirik deyənlər var. Və biz bu ayəyə baxdıqda görürük ki, Allah Subhanahu taala onlar barəsində buyurub ki, "Vellezina ittakhadhu min dun awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Allah taala onların hallarını belə vəsf edir ki, onlar deyirlər ki, biz bunlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik. Allah təala onların dilindən buyurdu ki, onlar elə ki, ibadət edirik. Və biz də bilirik ki, ibadət ümumi məfhumdur. Və ibadətin bir çox çeşidləri var. Və həmçinin bilirik ki, qurban kəsmək ibadətdir. Tavaf etmək ibadətdir. Nəzir vermək ibadətdir. Və həmçində bilirik ki, ibadətin çeşidlərindən də biri olan duadır. Allahdan nəsə tələb etməkdir. Və necə hədisdə də var edilib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, "Əd-duau hu'l-ibadə." Dua elə ibadətin özüdür. Və dua ibadətlər arasında ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Və dua da ittifaqən, icmaən dua da ibadətdir və heç bir müsəlmanlar arasında bu məsələdə ixtilaf yoxdur ki, dua ibadət olmasın. Əksinə, ittifaqdır ki, müsəlmanlar arasında dua ibadətdir. Və duanın ibadət olmasına dair dəlil və yaxud zikr etdiyim hədis Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Tirmizinin rivayət etdiyi hədisdə buyurur ki, "Əd-dua huvəl-ibadə." Dua elə ibadətin ta özüdür. Və Allah Teala da ayədə buyurur ki, Ğafur surası 60-cı ayədə Allah Teala buyurur ki, وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ Rəbbiniz buyurdu, mənə dua edin. Əstəcib ləkum. Sizin dualarınıza cavab verim. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ O kəslər ki, mənə ibadət etməkdən boyun qaçırırlar, cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Və ayə fikir verdikdə, ayənin əvvəlində Allah təala deyir ki, Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin dualarınıza cavab verim. O kəslər ki, mənə ibadət etməkdən, ayənin əvvəli ilə sonunu birləşdirdikdə, açıq bir şəkildə görsənilir ki, duanın ibadət olması. Çünki ayənin əvvəlində Allah dedi ki, Rəbbiniz buyurdu ki, mənə dua edin, mən də sizin duanın cavab verim. Və sonra nə buyurdu? Mənə ibadət etməkdən boyun qaçıranlar cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Mənə ibadətdən, yəni mənə dua etməyənlər. Ayə çox aydın bir şəkildə duanın ibadət olmasını göstərir. Və ümumiyyətlə biz Qurana baxdıqda Allah Teala çox sayılı ayələrdə, çox sayılı ayələrdə bizlərə, ümumən insanlara Allahı öz dualarında təkləşdirməyə əmr edir. Təkləşdirməyə əmr edir. Və Allah Teala ayələrin birində buyurur: İn tad'uhum la yasma'u du'aakum ve lev semi'u mastecabu lakum ve yawmal qiyamati yakfuruna bi şirkikum ve la yunabbi'uka mislu habir. Allah Teala buyurur ki, əgər siz onlara dua etsəz, Allahdan başqalarına dua etsəz, onlar sizin dualarınızı eşitməzlər. Eşitsələr də belə cavab verə bilməzlər. Və qiyamət günü də sizin şərik qoşmalarınızı inkar edəcəklər və Allah kimi sənə belə xəbər verən ola bilməz. Və ayəyə diqqətlə baxaq. Ayə açıq şəkildə rəddiyədir. O kəslər ki, deyirlər ki, övliyalardan, salihlərdən, imamlardan, əhl-i beytdən dua edib nəsə istəmək, kömək istəmək şirk deyil. Deyənlərə ayə apaçıq şəkildə bir rəddiyədir. Allah Teala buyurur ki, əgər siz onlara dua etsəniz, yəni nəsə istəsəniz, onlar sizin duanızı eşitməzdər. Eşitsələr də belə cavab verə bilməzdər. Və qiyamət günü də və yevməl qiyaməti yəkfuruna bi şirkikum. Qiyamət günü də sizin şərik qoşmağınızı inkar edəcəklər. Kimlərə ki dua edirdiniz dünyadaykən, həmin o dua etdiyiniz şeylər kəslər. Qiyamət günü sizə inkar edəcəklər ki, siz onlara Allaha şərik qoşurdunuz. Ayə apaçıq şəkildə göstərir. Allahdan qeyrisinə edilən dua şirkdir. İn tad'uhum la yasma' du'akum. Əgər siz onlara dua etsəniz, onlar sizin duanızı eşitməzlər. Və lev semi'u mastecabu lakum. Eşitsələr də belə cavab verə bilməzlər. Diqqət eləyin. Və yevməl qiyaməti yəkfuruna bi şirkikum. Qiyamət günü də sizin şərik qoşmağınızı inkar edəcəklər. Yəni Allahdan qeyrisinə dua etməyinizi inkar edəcəklər. Allahdan qeyrisinə dua edib şirk qoşmusunuz. Bunu inkar edəcəklər. Siz onlara Allaha şərik qoşmuşdunuz, onlar da sizin şərik qoşduğunuza görə qiyamət günü siz etdiyiniz şirki və sizin özünüzü inkar edəcəklər və Allah Teala ayənin axırında buyurur ki: "Və lə yunəbbi'uka mislu xabir." Allah kimi sənə belə gözəl xəbər verə bilən olmaz. Bu da onu göstərir ki, ibadət məsələsi təvqifidir, yəni adətdən mən belə görürəm, mənim belə gəlir. Və yaxud mən yaxşı görürəm, mənə gəlir ki, belə eləmək lazımdır. Xeyr, ibadət belə deyil, təvqifidir. Yəni, Allah Teala'nın buyurduğu və Peyğəmbər s.ə.v. əmr etdiyi kim olmalıdır? Allah Teala'nın kitabından və Peyğəmbər s.ə.v.in sünnətindən götürülməlidir. Və yaxud dediyimiz kimi, biz Qurana baxdıqda, Quranın əksər hissəsini, əksər ayələrində görürük ki, Allah Teala ümumən, ibadətlərdə özünün təkləşməsini əmr edir və o ibadət növlərindən də birinin dua olmasıdır. Dua da ibadətin çeşidlərindəndir və Allah Teala bir çox ayələrdə duada əmr edir ki, insanlar duada Allaha tək keçsinlər, dua etdik yalnız ondan istəsinlər və necə də yuxarıdakı ayələrdə qeyd etdiyi ki, dua ibadətdir və həmsini qeyd etdiyi ki, Allahdan qeyrisinə edilən dua da şirkdir. Və həmsini Allah Teala başqa ayələrdə buyurub ki, Allahdan qeyrisinə, kimlər ki Allahdan qeyrisinə dua edirlər, onlardan nəsə istəyirlər, onlar buna layiq deyirlər. Onlar dua edilməsinə layiq deyirlər. Allah Teala buyurur ki, قُلْدُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَلَ دَرَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ مَا لَهُمْ فِيهِمَ مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Allah Teala buyurur ki, Allah'tan başka Güman ettiğiniz şeylere dua edip çağırın. Onlar yerlerde ve göylerde zerre kadar da olsun bir şeye sahip değiller. Ne Allah'ın, onların, kimlere ki dua edirsiniz, onların semalarda ve yerlerde Allah'la hiçbir ortaklığı yoktu ve onlardan Allah'ın da kömekçisi yoktu. Ayet fikir verin. Ayette Allah Teala der ki: "Kul du'illezine zaamtum min dunillah." Allah'tan başka cuma ettiği şeyler dua edip çağırın. "La yemlikuna mithqala zerratin fi's semawati ve la fi'l ard." Onlar semalarda ve yerlerde zerre kadar da bir şeye sahip değiller. Bak bu bir. Onlar semalarda ve yerlerde zerre kadar olan bir şeye sahip değiller. "Ve ma lahum fihime min şirkin." Semalarda ve yerlerde onların Allah'la hiçbir ortaklığı da yoktu. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ Onların Allah'tan, onlardan Allah'ın kömekçisi de yoktu. Yani onlar Allah'ın kömekçisi de değiller. Yani Allah subhanahu teala ümumen insanların dua edip tapındığı, çağırdığı, bağlandığı şeyler barisinde buyurur, deyir ki, onlar semalarda ve rizalara kadar bir şeye layık değiller. Semada ve yerde Allah'ın şeriki de değiller ve onlardan Allah'ın kömekçisi de yoktur. Ve bu ayet açık şekilde Allah'a yönelmeyi, Allah'a bağlanmayı gösterir ve Allah'tan başka tapınabilecek, ibadet edilebilecek şeylerin terk olunmasını gösterir. Çünkü Allah Teala bu ayette Allah'tan başka ne varsa ne derecede aciz olduğunu ve ibadete, elhassus duaya layık olmadığını gösterir. Ve Allah Teala hemşinin bayağı dediğimiz kimi Kur'an'da bu kimi şekilde olan ayeler çoktur. Hansı ki o ayeler tek Allah'a dua edilmesinden danışır ve Allah'tan başkasına dua etmeyin şirk olduğunu gösterir. Ve Allah Teala Cin suresinde buyurur: "وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا" Allah Teala buyurur ki, mescidler Allah'a mahsustur, Allah'tan başkasına dua etme. Mescidler Allah'a mahsustur, Allah'tan başkasına dua etme. Ve Arap dilinde böyle bir kayda var. Eğer feil inkar formasında gelirse ve feilin inkar ettiği isimde gayrimüeyyenlik şekildedirse o inkar edilen şey ümumen sayılır. Allah Teala bu ayette inkar ettiği nedir? Allah Teala buyuruyor ki: "Fela ted'u ma Allah ehaden." Allah'tan başkasına dua etme. Allah'tan başkasına. O başkası fiil inkar şekilde geldi. Başkası sözü ise gayrimüeyyenlik formada geldi. Bu da ona delalet eder ki o başkası sözünün içine her bir şey girir. Her bir şey, yani ne melek, ne peygamber, ne ehli beyt, ne imam, ne taş, ne ağaç. Hiç kim, hatta mehlukatın en hayırlısı olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de böyle bu ayaya aitti. Yani hatta ona da dua etmiyor olmaz. Ayet apaçık şekilde bunu gösterir. وَاَنَّ الْمَسَاجْدَ لِلّٰهِ Mescidler Allah'a mahsustur. فَلَا تَدُعْمَا اللّٰهِ اَهَدًا Allah'tan başkasına dua etme. Ve sonra Allah Teala bu ayenin arkasınca buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala buyurur ki, der ki: "Kul innema ed'u rabbi ve la usriku bihi ahadan." Allah Teala ki de hakikaten ben Allah'a dua ederim ve ona hiçbir şey şerik koşmuram. Hakikaten ben Allah'a dua ederim ve ona hiçbir şey şerik koşmuram. Fikir verin. Ayen evveline. Evvelde altta nedir? De hakikaten ben Allah'a dua ederim. Ancak Allah'a dua ederim. İnnema ed'u, yalnız Allah'a dua edirəm. Ve la uşriku bihi ahadan, ve ona hiçbir şey şerik koşmuram. Yani Allah'tan başkasından dua etsem şirk olacak. Dua etdiyim kəsi Allah'a şərik qərar verəcəm. Ortaq eləyəcəm. Ayı apısıq onu göstərir. Və Allah Teala başqa bir ayədə buyurur ki, İzə sələkə ibadə anni fə inni qarib. İzə sələkə ibadə anni fə inni qarib. Ucibu da'batad da'i izə da'an. Allah Teala Bəqara surəsi 182-ci ayədə buyurur ki, Qullarım səndən mənim haqqımda soruşduqda mən onlara yaxınım və mən mənə dua edənin duasını qəbul edirəm. Qullarım səndən mənim haqqımda soruşduqda mən onlara yaxınım və mənə dua edən kəsin duasını qəbul edirəm. Və bu ayəyə izah etməmişdən öncə belə bir məsələ təqdim etmək, izah etmək istəyirəm sizə. Quranda bir neçə ayələr var, hansı ki o ayələrdə məsəl üçün Allah Teala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə buyurur ki, səndən heyz haqqında soruşurlar, sən də de ki, heyz filandı filandı. Və yaxud başqa bir ayədə gəlir ki, səndən ay haqqında, yəni göydə çıxan ay haqqında soruşurlar, sən də de ki, ay filandı filandı. Sən də de ki, ay filandı filandı. Və yaxud başqa bir ayədə Allah Teala buyurur ki, səndən qənimət haqqında soruşurlar və sən də ki, qənimət filan filan. Və bu ayələrə baxanda, fikir verin ayələrə, artıq ki, səndən soruşduqda, filan şey haqqında soruşduqda səndə ki, məsələ filandı, filandı. Yəni, cavabını Allah Subhanə və Teala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buraxır. Yəni, de ki, səndən qənimət haqqında soruşduqda, de ki, qənimət Allah və Rasuluna məxsusdur. De ki, qənimət Allah və Rasuluna. Deməli, verilən sualın cavabını Allah Teala ilə bıraxdı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özünə. Amma bu ayə biz baxdıqda, görürük ki, Allah Teala deyir ki, وَاِذَا سَلِكَ عِبَادِ عَنِّ فَاِنِّي قَرِيبٍ Qullarım səndən mənim haqqımda soruşduqda, mən onlara yaxınam. Bax, bu ayədə Allah Teala demədi ki, de ki onlara, mən onlara yaxınam. Allah Teala bu sualın cavabını Peyğəmbərə bıraxmadı, özü cavablandırdı. Dedi ki, mən onlara yaxınam. Bu da onu göstərir ki, bu ayədəki məqam ibadət məqamıdır. Allah Teala ona görə demədi ki, de onlara ki, mən onlara yaxınam. Sualın cavabını Peyğəmbərə ona görə bıraxmadı ki, insanlar Peyğəmbəri ibadət məsələlərində Allahla öz arasında vasitələr bilməsinlər deyənə. Fikir verin ayəyə. Qullarım səndən mənim haqqımda soruşurlar, mən onlara yaxınam. İzə sələkə ibadə anni fə inni qarib. Qullarım səndən mənim haqqımda soruşduqda, mən onlara yaxınam. Demədi ki, de ki, mən onlara yaxınam. Sualın cavabını Allah Teala Peyğəmbərə yox, özü cavablandırdı ki, insanlar elə zənn etməsinlər ki, ibadət məqamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahla insanlar arasında vasitədir. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allahla bizim aramızda vasitədir, amma ibadətdə yox. Şəriəti təbliğ etməkdə. Ona qədər Şeyx Rüstəm İbn Teymiyyə deyir ki, elə vasitə var ki, onu təsdiq edən savab qazanır. Elə vasitə var ki, onu təsdiq edən kafir olur. O vasitə ki, onu təsdiq edirsən, savab qazanırsan, o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəriəti təbliğ etməkdə vasitəçi olmasını təsdiq etmək deməkdir. Amma o vasitə ki, onu təsdiq edən kafir olur, o təsdiqdir ki, insanlar təsdiq edir ki, Peyğəmbər Allahla insanlar arasında ibadətdə vasitəsidir. Bu vasitəni təsdiq edən kafir olur. Və sonra müəllif kitabda, mətində şəfaət haqqında ayə zikr etmişdi, yəni bildirilmişdi ki, müşriklərin bütlərə tapınmaqdan, ibadət etməkdə məqsədlərindən də biri bütlərin Allah yanında şəfaətçiliyinə nail olmaq idi. Və o ayədə Allah Teala buyurmuşdu ki: "Və ya'budun min dunillahi ma la yadurruhum və la yenfa'uhum və yaquluna ha'ula şufa'una 'indallah. Kul etunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi's-semawati və la fil-ard. Subhanahu ve taala amma yüşrikun." Allah Teala buyurur ki: "Onlar özlərinə bir xeyir verə bilən, onlar nə özlərinə bir xeyir verə bilən, nə də bir zərər verə bilən şeylərə ibadət edirlər və deyirlər ki, bunlar bizdən ötəri Allah yanında şəfaətçilərimizdir." Və belə bir iddia, ayə fikir verin, və belə bir iddiada olan insanlara Allah Teala görün nə cavab verir. Yəni o kəslər ki, deyir ki, biz bunlara ibadət edirik. Qəsdimiz odur ki, bunların Allah yanında şəfaətinə nail olaq. Belə bir iddia irəli sürənə Allah Teala görünə cavab verir: "Qul." Peyğəmbərə deyir ki: "De. Ətunəbbi'un Allaha bimə la ya'lamu fi's-semawati və la fil-ard. Subhanahu və ta'ala amma yüşrikun." De onlara: "Siz yerlərdə və göylərdə Allahın bilmədiyi bir şeydən xəbər verirsiniz." Yəni bu iddia etdiyi şey nədir? Allaha ibadət edirsiniz, Allahdan başqasına ibadət edirsiniz. Məqsədiniz də odur ki, ibadət etdiyiniz şeylərin Allah yanında şəfaətinə nail olasınız. Belə bir iddia cavab Allah təala ki, de onlara, onlar səmada və yerdə Allahın bilmədiyi bir şeydən xəbər verirsiniz. Yəni siz əcaib bir şey iddia edirsiniz. Allah təala sonra nə buyurur? Subhanahu və taala amma yüşrikun. Allah onların şərik qoşduğu şeylərdən ucadır, pak və nöqsansızdır. Fikir verin ayənin axırına. Ayənin axırı nədir Allah Teala? Allah onların şərik qoşduqları şeydən ucadır, pak və nöqsansızdır. Ayənin əvvəlinin axırın cəmiyyəndə ortaya çıxan nədir? Yəni, Allahdan qeyrisinə ibadət etmək və o qəsdlə ki, ibadət etdiyim şey Allah yanında şəfaətçim olacaq. Belə bir iddiaya qarşı Allah Teala nə buyurdu? Subhanahu və taala amma yüşrikun. Allah onların şərik qoşduğu şeylərdən ucadır, pakdır və nöqsansızdır. Yəquluna haula şufa'una indallah. Müşriklər deyirlər ki, bunlar bizdən ötəri Allah yanında şəfaətçilərimizdir. Fəyəni yəkununa talibina lana ma nuridu. Yəni ayənin mənası odur ki, bunlar bizdən ötəri Allah yanında şəfaətçilərimizdir. Ayənin mənası odur ki, yəni biz nə istəyiriksə, bunlar bizdən ötəri Allah yanında istədiklərimizdir. Yəni bundan istəyirik ki, bu da Allahdan istəsin. Şəfaəti bundan istəyirik ki, bu Allah yanında şəfaətçimiz olsun. Vallahu cəllə və alə lə yarudu şəfaətuhum. Yəni biz bunlardan istəyirik və bilirik ki, Allah Teala da bunların şəfaətçilərini rədd eləmir. Ona görə bunlardan istəyirik. لِأَنَّهُمْ مُقَرَّبُونَ عِنْدَهُ لِأَنَّهُمْ مُقَرَّبُونَ عِنْدَهُ. Çünki bunlar Allah'a yaxın olan kəslərdir. Və şəfaət sözünün mənası odur ki, istilahi mənası, yəni dindəki olan mənası odur ki, اَتَّوَسُطُ لِلْغَيْرِ بِجَلْبِ mənfəətin əv dəf'i nadarrətin. Şəfaətin mənası odur ki, başqa birisi üçün mənfəət gətirmək və yaxud ondan çətinliyi, pisliyi aradan qaldırmaqdan ötəri vasitəsiz getmək. Şəfaət sözünün mənası başqa bir kəs üçün mənfəət gətirmək və yaxud ondan həmin kəsdən zərəri aradan qaldırmaqdan ötəri vasitəsilik etmək. Şəfaətin mənası budur. Və biz də bilirik ki, şəfaət yalnız Allahdan istənilər, Allahdan qeyrisindən istənilməz. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "وَاَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَحْشُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ." Allah Teala En'am surəsi 51-ci ayədə buyurur ki: Enam Ali bin Zayd buyurur ki, Rəbbinin qarşında durub ona hesab verməkdən qorxanları bu Qur'anla qorxud və onlara bildir ki, onların Allahdan başqa nə himayədəri, nə də şəfaətçiləri yoxdur. Onları belə qorxud ki, Allahdan qorxsunlar. Allah Teala bu ayədə açıq-aşkar Allahdan başqa himayədərin və Allahdan başqa şəfaətçinin olmadığını göstərdi. Və çox əcaib bir hallarla insan rastlaşır bəzən və müxaliflərlə mübahisə etdikdə belə bir şey iddia sürürlər ki, deyir, biz imamlara ibadət edirik, imamlardan şəfaət istəyirik, əhl-i beytdən şəfaət istəyirik, övliyadan şəfaət istəyirik, salihdən, şeyxdən şəfaət istəyirik. Bu salih insandır, Allah yanında hörməti var. Allah onun şəfaətçiliyini rədd etmir və ondan şəfaət istəmək də şirk deyil. Niyə şirk olsun ki? Şirk o vaxt olar ki, mən onu şəfaət istədiyim övliyanı, imamdırmı, övliyadırmı, daşdırmı, ağazdırmı, əskidirmi, dəmirdirmi, onu ilahi bir qüvvə bilsəm, onda şirk ola. Əks halda mən onu ilahi qüvvə bilmirəm və Allahın sevimli qulundandır. Mən ondan istəyirəm, o da Allahdan istəyir. Əgər mən onu ilahi bir qüvvə bilsəm, Allah kimi bilsəm, onda şirk olar. Əks halda mən onu elə bilmirəm, ona görə də şəfaət istəmək olar və bu da şirk deyil. Və belə bir iddiada olana, onda biz belə bir cavab veririk. Yaxşı, sən nə üçün imamdan ayaqqabı bağ istəmirsən? İmamdan ayaqqabı bağ istə, çəngəl istə, qaşıq istə və yaxud hər hansı bir geyim istə. Yəni, dünyada alçaq sayıla biləcək və yaxud alçaq sayıla bilməyəcək bir şey istə imamdan. Niyə belə şeylər istəmirsən? Nəyə görə sən imamdan şəfaət istəyirsən? Özün də deyirsən ki, mən imamı ilahlaşdırmıram. İmamdan şəfaət istəyirəm, imamı ilahlaşdırmıram. İmamı ilahlaşdırmırsansa, bəs sən imamdan niyə ilahi mülkü istəyirsən? Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Qul lillahi şəfaətü cəmiyən. Şəfaət bütövlükdə Allaha məxsusdur. Şəfaət bütövlükdə Allaha məxsusdur. Yəni, şəfaət Allahın mülküdür. Sən də deyirsən ki, mən imamı ilah qərar vermirəm ki, imamı Allah bilsən, ilah bilsən, onunla mən şirk eləyərəm. Əks halda, mən imamı Allahın qulu bilirəm. Bəs sən onu Allahın qulu bilirsənsə, nəyə görə sən imamdan ilahi bir mülk tələb edirsən? İmamdan ayaqqabı bağ istə, çəngəl istə, dünyada həqir sayılan, alçaq sayılan və alçaq sayılmayan bir şey istə, niyə imamdan Allahın sahib olduğu şey istəyirsiniz? Bu da dəlildir ki, siz özünüz bilmədən də elə həmin o imamı ilahlaşdırırsınız. Həmin o imamı ilahlaşdırırsınız. İmamdan Allahın mülkünü istəyirsən sən. Sən imamdan Allahın mülkünü istəyirsən. Şəfaət Allahın mülküdür. Qul lillah şəfaətü cəmiyən. Şəfaət bütövlükdə Allahın məxsusdur. Bunun şirk tərəfi də budur. Allahın mülkünü Allahdan qeyrisini istəmək şirkdir. Allahın mülkünü Allahdan qeyrisini istəmək şirkdir. Və şəfaətlə əlaqəli ayələri biz baxdıqda görürük ki, Allah Teala ayənin birində buyurur ki, Qul lillahi şəfaətü cəmiyən. Deyir ki, şəfaət bütövlükdə Allaha məxsusdur. Yəni, Allahın mülküdür. Yəni, bunu Allahdan başqa heç kəs sahib deyil. Başqa bir ayda Allah Teala buyurur ki, Mən dəllədi yəşfəu indəhu illə birini. Allahın izni olmadan onun yanında kim şəfaətçilik eləyə bilər? Kim şəfaətçilik eləyə bilər Allahın izni olmadan? Başka bir ayette Allah Teala buyuruyor ki: "Ve la yeşfeun illa limen irtada." Şefaat edenler yalnız Allah'ın razı kaldığı kestler barəsində şefaat edəcəklər. Bu üç ayəni cəm edək. Birinci ayədə Allah Teala deyir ki, şefaət Allah'ın mülküdür, bütövlük də Allah'a məxsusdur. İkinci ayədə Allah Teala bildirdi ki, şefaət yalnız Allah'ın iznindən sonra olur. Allah gələ izin versin ki, kimsə şefaət etsin. Üçüncü ayədə Allah Teala bildirdi ki, Allah Teala'nın yalnız razı qaldığı kəslər barəsində şefaət olunacaq. Əgər bu Allah'ın mülküdürsə, Allah'ın iznindən sonra olursa, Allah izin verir, o kəs sonra şefaət edir. Və Allah'ın razı qaldığı kəs barəsində yalnız şefaət olunursa, nəyən bu ayələr bizə göstərmir ki, bizə onu dəlalət eləmirmi ki, şefaət Allah'tan istənilməlidir. Üç dənə ağır şərti var. Birinci odur ki, bu mülk Allah'ındır. Şefaət Allah'ındır. İkinci odur ki, Allah'ın izni olmalıdır. Üçüncü də odur ki, Allah şefaət ediləndən razı qalmalıdır. Bu üç dənə ağır şərt var. Bu üç dənə ağır şərt bu ayələrdən çıxan bizə göstərir ki, elə şefaət haqlıdır ki, Allah'dan istənilsin və Allah dua edilsin ki, Allahım Muhammədi və yaxud hansı övliyanı və yaxud hansı imamı və yaxud hansı salihi qiyamət günü haqqında şəfaətçi et. Bu ayələr səni bax bu işə yönəldir ki, sən Allahdan onun şəfaətini istəyəsən. Allahdan onun şəfaətini istəyəsən. Və sonra belə əcaib və sağlam fitrətli insanın qəbul edə bilməyəcəyi gülünc dəlillər gətirirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qiyamət günü şəfaət etmək verilib və ona görə biz ondan istəyirik. Subhanallah. Bəyən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qiyamət günü şəfaət etməsinə kim inkar edir ki? Bəyən biz onu inkar edirik ki? Xeyr, biz onu inkar etmirik. Əgər sən şəfaət tələb edənsənsə, onda biz sənə deyirik ki, bəli, Allah subhanə və tealə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəfaətçiliyi verib. Bəli, şəfaət edəcək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Amma Peyğəmbərdən şəfaəti istəməyisə Allah qadağan eləyib. Verib ona şəfaətçiliyi məqamı ki, şəfaət etsin, edəcək qiyamət günü, ərşin altına səcdə edəcək, Allah təala deyəcək ki, başını qaldır, istə, istədiyin veriləcək. Şəfaət et, şəfaət etdiyin kəs şəfaət olunacaq. Bəli. Lakin, baxmayaraq ona bu məsuliyyəti bu məqamı verib, amma ondan bunu istəməsin, istənilməsini qadağan eləyib. Hansı ayədə? وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ اَحَدًا Məsidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqasına dua etmə. Məsidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqasına dua etmə. Çünki sən şəfaət istədikdə, dua edirsən, sən şəfaət istədikdə, kimdənsə şəfaət istəmək üçün duadan istifadə etməsən, tələb etməlisən, nida etməlisən ona. Bu da duadır. Dua da ibadətdir. İbadətin də sahibi Allahdır. Allahdan başqasına ibadət etmək olmaz. Və əgər siz belə şəfaət tələb edirsinizsə, Allah Teala təkcə Peyğəmbərə şəfaətçiliyi verməyib ki, Allah Teala mələklərə də şəfaətçilik verib ki, qiyamət günü mələklər də şəfaət edəcək. Allah Teala ana bətnində və yaxud doğulduqda ölən uşaqlara da şəfaətçilik məqamı verib. Onlar da qiyamət günü şəfaət edəcəklər. Həmçinin indi sual çıxır. Bəs niyə uşaqlardan şəfaət tələb etmirsiniz? Bəs niyə mələklərdən tələb etmirsiniz şəfaət? Həmçinin İmamların və Peyğəmbərin ölmədiklərini iddia edirlər. Deyirlər ki, bəyəm siz deyirsiniz ki, onlar ölüb. Onlar ölü deyil axı. Biz ölüdən istəmirik, biz diridən istəyirik. Yaxşı, onda biz sizə belə bir cavab veririk. Mənim İsa aleyhissalam ölüb. Allah təala dedi ki, onlar onu yəqinliklə öldürmədilər. Onlara elə gəldi, biz onu özümüzə qaldırdıq. Ölməyib İsa aleyhissalam. İndi sən İsa aleyhissalam şəfaət edə bilərsən, özü də peyğəmbərdir, sağdır da. İsteyebilirsin ona şefaat. Onu nasıl isteyebilirsen, sen onu nasıl istesen, onda bize sen deyici ki, bəs səninlə nəsranini, xristiyanın arasında ayıran fərq nədir? Onda bizə ispat elə ki, sən xristiyan deyilsən. Və belə bir şübhə gətirirlər. Belə bir şübhə gətirirlər. Nisa surəsində Allah tərəf buyurur ki, وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah Teala buyurur ki, eğer onlar özlerine zulüm ettikleri zaman senin yanına gelip Allah'tan bağışlanma dileseydiler ve Peygamber de onlar için bağışlanma dileseydi, elbette ki Allah'ın tövbeleri kabul eden ve rahimli olduğunu görerdiler. Nisa suresinde böyle bir ayet getirirler. Ve deyirler ki, ayet bakın, ayet keçdi ki, yani eğer onlar gelseydiler Peygamberin yanına, Peygamber de onlar için istiğfar dileseydi, Allah onları bağışlardı. Ha, bu ayet delildi ki, Peygamberden kömək istəmək ola. Gəlib Peygamber demək olar ki, ya Resulullah, məndən ötəri Allah'tan bir şey istə, ya Resulullah, filan şey, filan, filan, nəsə ehtiyacları Peygamber'e bildirmək olar, ondan kömək istəmək olar. Və bu ayəni gətirilir. Bu şübhəyə, hörümçəyin yuvasından zəif olan bu şübhəyə cavab verməmişdən qabaq, hələ fitrəti pozulmamış, pozğun fitrətə düşməmiş insanlara nida edib deyirəm. Bu ayənin, Allah xətirinə, bu ayənin harasından siz çıxardırsınız ki, Peyğəmbərdən kömək istəmək olar. Allah Teala apaçıq ayədə buyurur. Bir ayəyə bax. Bir ayəyə bax, sonra əməl et. Allah Teala buyurur. Əgər onlar özlərinə zülüm etdikləri zaman sənin yanına gəlib Allahdan bağışlama diləsəydilər. Siz necə bu ayəni yozursunuz? Necə əməl edirsiniz bu ayəni? Peyğəmbərin yanına gəlirsən, Peyğəmbərdən istəyirsən ki, məndən ötəri Allahdan bağışlama dilə. Və yax, məndən ötəri Allahın da şəfaətçi ol. Və yax, məndən ötəri Allahdan nəsə istə. Ayəni belə başa düşürsünüz. Ayəni belə yazırsınız. Sizin bu fasit fəhmimiz ayənin hansı hissəsində yerləşib? Mənim ayəni siz oxumursunuz. Ayədə Allah demir, əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanma diləsəydilər. Allahdan. Demədilər ki, səndən istəsəydilər. Allahdan. Allah dedi ki, وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ Allah dedi ki, فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ Sənin yanına özlərinə zülm etdikləri zaman sənin yanına gəlsəydilər və Allahdan bağışlanma diləsəydilər. Allah dedi ki, فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ غَفَرَ يَغْفِرُوا feyli İstəfələ vazında girdikdə, yəni xülasə, istəxfərə feylinin mənası, istəxfərə feylinin mənası bağışlanma tələb etmək deməkdir. İstəxfərə feylinin mənası bağışlanma tələb etmək deməkdir. Yəni, o vaxt ki, onlar özlərinə zülm etdilər, zülm etdikdə, sənin yan, əgər onlar özlərinə zülm etdikləri zaman, sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanma diləsəydilər. Yəni, bağışlanmanı Allahdan tələb etsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma diləsəydi, əlbəttə ki, Allah tövbələri qəbul edən və rəhimli olduğunu görərdilər. Bu ayənin hansı hissəsində var ki, Peyğəmbərdən kömək istəmiyorlar? Heç bir yerində. Və deyirlər ki, bu ayə itlaqdır. Yəni, ümumidir. Ölümündən sonra da Peyğəmbərdən nəsə istəmiyorlar? Sağlığında da olar. Birinci ayəni o göstərmir. Siz ayəyə əməl etmək istəyirsinizsə, ayəyə əməl etmək istəyirsinizsə, ayənin zahirinə tabi olub gedin də. Allah təala dedi ki, əgər onlar sənin yanına gəlsəydilər və Allahdan istəsəydilər, siz də gedin, Allahdan istəyin. Siz isə ayənin sizin fasit fəhminizə uyğun olan cür də əməl etmişsiniz. Və deyirlər ki, bu ayə ümumidir. Peyğəmbərin ölümündən sonra da aiddir, sağında da aid olub. Hər zaman Peyğəmbərdən kömək istəmiyorlar. Və bu hörümçəyin yuvasından da zərif olan bu şübhəyə Kur'an'dan kifayet kadar deliller var. Kur'an'daki ayetler birbirine zıt değil. Kur'an'daki ayetler birbirine zıt değil. Allah Teala ki İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in. Yalnız sana ibadet edirik ve yalnız senden kömek isterik. Yalnız demedi ki sana ibadet edirik, senden kömek isterik. Dedi yalnız sana ibadet edirik ve yalnız senden kömek isterik. Ve başka ayet Allah Teala buyurur. Ve ennel mesece lillah fe la ted'u ma'allah ehaden. Mescidler Allah'a mahsustur. Allah'tan başkasına dua etme. Allah'tan başkasına, yani kim olur olsun dua etme. Çağırma, tapınma, yalvarma. Necə ola bilər bu ayələr olduğu halda Allah Teala başqa bir ayədə desin ki, peyğəmbərdən kömək istəmək olar? Onda ayələr bir-birinə zidd gəlir ki. Sadəcə fasit fəhimlər buna yol verir ona görə. Və bu barədə ayələr çoxdur. Və sadəcə iki hədis zikr etmək istəyirəm ki, bu çürük şübhə məhv olsun. İmam Buxarinin səhih əsərində Səhih Buxarıda İmam Buxarı Ayşə radiyallahu anhədən müminlərin anası olan Ayşə radiyallahu anhədən hədis gəlir ki Ayşə radiyallahu anh dedi Və rəsə fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm dəkə ləu kənə və anə həyyun fəstəxfiru ləki və dəu ləki. Ayşə radiyallahu anh başı şiddətdə ağrıyır, başında ağrı olur və deyir ki, vay başım, yəni ağrını ifadə edir, deyir ki, vay başım, yəni başı ağrıyır ona görə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də onun bu halını görüb ona deyir, mən sağ ikən sən ölsən, sənin üçün bağışlanma diləyirəm və dua edirəm. Ah, hədisə fikir verin. Deyir ki, mən sağ ikən, sən ölsən, yəni bu baş ağrıdan ölsən, sənin üçün bağışlanma diləyirəm və dua edərəm. Siz fikir verin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demədi ki, sən məndən qabaq, demədi ki, sən ölsən, sən bu ağrı baş ağrıdan sən ölsən, sənin üçün Allahdan bağışlanma diləyirəm və sənin üçün Allaha dua edərəm. Ümumiyyətlə demədi. Necə ki, siz fasit ağlınızla bunu deyirsiniz ki, ayə ümumiyyətlədir. Ölümündən sonra da sağ vaxtında da Peyğəmbərdən kömək istəmək olar. Hədisdə apaçıq şəkildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Buxarı rivayət edəsində deyir ki, Ayşə radiyallahu anh o vaxt ki, başının ağrısından şikayət edir. O da başın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona təskinlik vermək üçün deyir ki, mən sağ ikən sən ölsən, sənin üçün bağışlanma diləyərəm və dua edərəm. Fikir verin, qeyd qoydu bura, mən sağ ikən. Demədi ki, ölsən sənin üçün bağışlanma diləyirəm. Və burada sağlığı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qeyd olaraq ona görə gətirdi ki, ölümündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem heç kim üçün istiğfar diləmir, heç kim üçün dua etmir. Və əsib bir də oxuyuram, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ayşə radiyallahu anh başının ağrıdığını görür və ona deyir ki, mən sağ ikən sən ölsən, sənin üçün bağışlanma diləyirəm və dua edərəm. Mən sağ ikən. Yəni, sağlığını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona görə qeyd qoyur ki, ölümündən sonra heç kim üçün dua etmir, ölümündən sonra heç kim üçün istiğfar diləmir. Və başqa bir hədisdə, hədis Həkim Müstədrəkində, Və həmçinə Əbu Davudda, İbn-i Məcədə, Tirmizdə gəlib və Şeyx Albani də hədisə səhih deyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Dəccaldan danışır və Dəccalın fitnəsindən danışır və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İn yaxruc və ənə fikum fəni həcicuhu dunəkum. Əgər mən sizin aranızda olduğum halda, yəni sağ ikən sizin aranızda olduğum vaxtda O çıxsa, yəni kim? Dəccal. Çıxsa, mən sizin üçün ona kifayətəm. Yəni ona mübarizə aparmaq üçün mən kifayətəm. Və in yaxruc əleykum bə'di və listu fikum fə kullu imri'in həcicu nəfsihi. Və əgər o mənim ölümümdən sonra peyda olsa çıxsa, Dəccal, onda Və mən də sizin aramızda olmasam, mənim ölümümdən sonra çıxsa, o zaman hər bir insan özü özü üçün olacaq. Hər bir insan özü, özünü gələ dəccaldan qorusun. Fikir verin. Həmçinin bu hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti üçün köməyi onların arasında sağ ikən, onlar ikən dedi ki, mən sağ ikən sizə kömək eləyə bilərəm. Hədisdə xanlıq ki, əgər mən ölsəm, məndən sonra çıxsa, onda hər biriniz özündən kömək eləyə bilər. Özü dəccaldan müdafiə oluna bilər. Və sonra və aslu şirkül aləm kənə fi cəmi'il fiyyət və təvaif kənə alə əhədə cihətəyin. Və bu aləmdə şirkin baş verə biləcək iki surəti var idi. İki surəti var. Yəni, şirk iki çeşiddə baş verib. İki şəkildə şirkin çeşidi ikidir. Yəni, iki baş verə biləcək surəti iki şəkildədir. Yəni, bunun nə olduğunu izah edəcəm. Əmmə cihədir ulə. Yəni, şirkin baş verə biləcək forması, heyəsi, surəti birincisi odur ki, Əşşirku bil-i'tiqad bi-ruhaniyyətil kavakib. Şirkin kəmə kənə şirk-i qovmi İbrahim aleyhissalam. Şirkin baş verə biləcək surətinin birinci çeşidi odur ki, insanlar ulduzlarda müqəddəs bir ruhun olduğuna etiqad edirdilər. Necə ki, bu, İbrahimin qövmündə baş vermişdi sahibələrdə. İnsanlar ulduzlarda müqəddəs bir ruhun olduğuna etiqad edirlər və bu da İbrahimin qövmünün etdiyi şirk idi. Fəinnə İbrahim ətə ilə qomihi yəbudun əl-əsnam əlləti hiyə musavvaratun alə suvara ruhaniyyətil kavakib əl-kavakibil xassəti əlləti yətəqiduna ənə ləhə təətirən fil mələkud. İbrahim əleyhissalam elə bir qövmə gəlmişdi ki, o qövüm ulduzların yerdə surətini çəkmişdilər, heykəllərini düzəltmişdilər və etiqadları da bu idi ki, ulduzlarda olan o müqəddəs ruh, qüvvə bu bütlərin içində yerləşir. Bu bütlərin içində yerləşir və bu bütlərin yanında gəlib dua etmək, onlara xitab etdikdə, onlardan istənildikdə, onlar da bu istəyi, bu ehtiyacı səmada olan ulduza çatdırır. Ləyənə arvaha tilkəl kavakib təxillü fiyhə, yəni etiqatları bu idi ki, o ulduzların müqəddəs ruhu bu bütlərin içində yerləşir. Əşşəyatın təxillü fi tilkəl asnam vəl əvthən və tuxatibuhum. Və lakin, o bütlərin içində yerləşənlər əslində şeytanlar idi. Və hətta şeytanlar o bütlərin içindən insanlara, onlara ibadət edənlərə xitab edirdilər, cavab verirdilər və bu səbəblə də elə şirk baş vermişdi. Bu xitabı görüb şirk qoşmuşdular və etiqad etmişdilər ki, ulduzların kainata təsiri var, insanların ehtiyaclarını ödəyirlər. Onlardan nəsə istənildikdə. Bu, dünyada şirkin baş verə biləcək birinci çeşidi idi. İkincisi odur ki, və nəv'i səni, من أنواع الشرك شرك قوم نوح عليه السلام، وهو الشرك من جهة الاعتقاد بروحانية أرواح الصالحين. وقال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. Şirkin aləmdə, dünyada baş verə biləcək ikinci şəkli, surəti, növü, o da nə idi? İnsanlar salih ölüb gedmiş, salih insanların bütlərinin içində həmin salih insanların müqəddəs ruhlarının olduğuna etiqad edirdilər. Necə ki, bu şirkin surəti, çeşidi, növü Nuh aleyhisselamın qövmündə baş vermişdir. İnsanlar etiqad edirlər ki, bu bütlər, salih insanların bu bütləri, o bütlərin içində həmin salih insanların müqəddəs ruhları yerləşir. Və Allah Teala Nuh surəsində Nuhun qövmü barəsində buyurur, deyir ki, onlar dedilər, Nuhun qövmündən olan başçılara dedilər ki, öz ilahlarınızı tərk etməyin. Vaddı, Suvaı, Yağutu, Oyaqu və Nəsranı tərk etməyin. Bu adı kesən 5 salih insanın, 5 salih insan, 5 salih insandır. Nuh surəsində keçir bunların adı. Fəthəbətə fi sahil Buxari min hədithə Ata ibn Abbas min hədithə Ata an ibn Abbas ənəhu qal هذه أسماء رجال صالحين كانت في قوم نوح ووقع الشرك بهؤلاء الرجال لأنهم صالحون. و Səhih Buxarədə hədis gəlmişdi ki, bu ayədə adı kesən insanlar barəsində İbn Abbas buyurmuşdu ki, bu insanlar Nuhun qövmündə yaşayan salih insanlar idi və həmin dövrdə yaşayan insanlar bu salih insanlarla şərik qoşmuşlar, şirk yəni bunlarla baş vermişdi, bunlara ibadətlə baş vermişdi, bunları Allaha vasitələr qoşmaqla baş vermişdi. Əl-Arabu varasu əş-şirkə bis-salihin və həmçinin ərəblər də, bundan sonra olan gələn ərəblər də bu şirkin bu çeşidini, bu növünü, bu surətini, yəni salihlərə ibadət etmək və salihlərin bütlərinin içində salihlərin müqəddəs ruhlarının yerləşməsini, etiqad etməsini, həmçini ərəblər də bu etiqaddaydılar. Fəəbədu əsnəmə mütəaddidətən müxtəlif bütlərə ibadət edirlər. Əbədu lətə və lət kənə məkanən, kənə qabran təhillü fihi ruhaniyyətü dəkə kəmə yətiqidun. Lata ibadət edirlər. Lat da bir yer idi. Qəbir var idi orada və belə etiqatda idilər ki, həmin qəbirin içində həmin salih insanın müqəddəs ruhu yerləşir. Çünki Lat salih insan idi, İbrahim əleyhissalamın dönəmində yaşamışdı. Həmin dönəmdə həccə gələn insanlara su paylayırdı, sıyıq paylayırdı bir daşın dibində. Və öldükdən sonra daşın dibində bastırılır və bir müddətdən sonra insanlar həmin onun qəbri barəsində etiqad edirlər ki, bu salih insandır və bunun qəbrində onun pak müqəddəs ruhu var və onu Allaha ibadətdə ortaq qoşurdular, vasitə qoşurdular. Abadullətə və lət كان مكانا كان قبرا تهل فيه روحانية ذاك كما يعتقدون ومثل عليه صنما فصاروا يعبدونه وهي الشياطين تتلاعب بهم وكذلك العزة بهمس العزة إبات درلا والعزة شجرة عزة بر أغازيد ومنات صخرة بمنات إبات درلا بسنة منات ووضع بالتشيد وكان عند شجرة رجل صالح يتعبد və kənə ində mənət salih təəbbəd və üzzaya, yəni ağaca və mənata, yəni daşa ibadət etmələrin səbəbi nə idi? Yəni üzzə o ağacın yanında Salih insan həmişə ibadət edirdi. Hər hansı bir salih insan var idi, övliyə var idi, ağzının yanında ibadət edirdi. Və manat da daş idi. Daşın yanında da hansı bir salih insan vardı, ibadət edirdi. Və bundan sonra insanlar etiqad edirdilər ki, həmin o daşın yanında, həmin o ağzın yanında, həmin o həmin o salih insanın müqəddəs ruhu yerləşib bu ağacın yanında, bu daşın yanında və həmin yeri Allaha ibadətdə vasitə tuturdular. Və kənə ində mənə salih yətəəbbəd və cəalu əs-salihin və ərvəhə əs-salihin və ətiqat fihim və cəalu ləyəkə əvliyə جعلوا ذلك سببا لكي يرفع أولئك الحوائج لهم إلى الله جل وعلا. Və etiqad eləmişlər ki, salihlərin oturduğu yerlər və salih insanların bütləri içində həmin o salih insanların müqəddəs ruhları var və onları da Allaha vasitə ona görə qoşurlar ki, etiqadlara buyurdu ki, onlar Allaha ehtiyacları qaldırırlar. Allaha insanların istəklərini, ehtiyaclarını Allaha qaldırırlar. İzə təəmmeltə həl-i l-ərəb vəcəttə ənə şirkə həsələ minəl ərəb kəmə aradə şeyh rahiməhullah təqrirəhu fi həzil qaədə thəniyə ənə şirkə həsələ minəl ərəb kəmə səyəhdi fi unəsin salihin əv ənə şirk vəqə بالآلهة لأجل طلب القربة والشفاعة لا لأجل أن هذه مستقلة وبيز عربلارين حال وسن عربلارين حال üzerinde düşünsen görersen ki Araplarda baş veren şirkin şekli sureti necə ki bunu da elə müəllif bu qaydada qeyd eləmişdi ki onların etdiyi şirkin şəkili, surəti nədə idi? Eytiqad edirdilər ki, salihlərə ibadət, onlara tapınmaq, onlardan dua etmək, bundan qəstləri nə idi? Allaha yaxınlaşmaq və onların Allah yanında şəfaətinə nail olmaq. Qəstləri alınan ancaq bu idi. Onlar bütlərə ona görə tapınmırdılar ki, bütlərin özlərini müstəqil olaraq ilahi bir qüvvə bilirdilər. Xeyr, belə deyildi. Biz birinci qayda toxunduq ki, müşriklərin etiqadı nə cür idi Allah barəsində? Allah barəsində etiqadları vahid dirildən, öldürən, ruzu verən, hər bir şey sahib ola bilən, ərşin sahibi olan Allah, bütün rububiyyət xüsusiyyətlərinə Allahın sahib olduğunu etiqad edirdilər. Lakin kafir olmalarının səbəbi də Allahdan başqasına Allaha yaxınlaşmaq məqsədi ilə ibadət və bir də Allahdan başqasına ibadət edirdilər. Məqsədləri ibadət etdiklərinin Allah yanında şəfaətçiliyinə nail olmaq idi. Bax, bu iki səbəblə onlar kafir olmuşlar. تعبد لكن لأنها واسطة وليست آلهة مستقلة يعني إبادة edirlər bütlərə qəsdləri də nə idi? Qəsdləri o deyil ki onlar ilaha bir qüvvədlər, qəsdləri o deyil ki bunlar sadəcə bizim vasitələrimizdir, şəfaətçilərimizdir. Və sonra müəllif kitabda Allah Teala'nın razı qaldığı şəfaət barəsində danışdı və Allah Teala'nın qadağan etdiyi şəfaət barəsində danışdı. Və şəfaətü əl-mənfiyyə Allah Teala'nın qadağan etdiyi şəfaət hiyə şəfaətü fīmə lə yəqdir aleyhi illəllâh cəllə və alə. O şəfaətdir ki, o ancaq Allahdan istənilə bilər. Və istənilən şeyə də ancaq Allah qadirdir. Bax, Allahın qadağan etdiyi şəfaət budur. Yəni, Allahdan qeyrisindən Nəsə istəmək olar. Sən öz dostluğu deyə bilərsən, kömək elə mənə filan şey qaldıraq. Gəl mənə filan şey və s. və s. İstəyə bilərsən Allahdan qeyrisindən kömək. O işlərdə ki, o ona qadirdir. Amma yalnız Allahın qadir olduğu şeyi, o şey ki, Allah ancaq eləyə bilər, onu Allahdan qeyrisini istəmək olmaz. İstədiyin kəs, istər ölü olsun, istər diri olsun, olmaz. Əşşəfaətəl mənfiyyə, hiyə şəfaətü fīmə lə yəqdiru aleyhi illallah cəllə və alə, şəfaətün fīmə xırtı zunub, mimmən lə yəmlükü dəlikə. Allahın qadağan etdiyi şəfaət, bayaq toxunduğumuz kimi, o şəfaətdir ki, onu, o şeyə ancaq Allah qadirdir və onu Allahdan qeyrisindən istənilməsini Allah qadağan eləyib, necə ki, Allahdan qeyrisindən günahların bağışlamasını istəmək kimi. Əşşəfaətü bimə'nə tələb-i dua. Şəfaət, dua tələb etmək deməkdir. Şəfaə, yəni tələbə. Şəfaə, şəfaət etdi, yəni tələb etdi deməkdir. Tələb etdi, tələb etmək üçün sən neynəməlisən? Dua etməlisən. Duadan istifadə eləməlisən. Dua da ibadətdir. Ona görə Allahdan qeyrisindən şəfaət istəmək böyük şirkdir. İnsanı dindən çıxarır, sahibi kafir olur, əbədiyən cəhənnəmdə qalır. Şəfi'a, yəni tələbə. Və şəfa'atu hiyə tələb. Şəfaət tələb etmək deməkdir. İstəmək deməkdir. Və el-matlub minhu imma ən yəkuna həyyən hadirən və imma ən yəkuna meytən. O kəs ki, ondan nəsə istənilir, nəsə istənilir, o istənilən kəs ya diri, ya diri ola bilər, ya da ölü ola bilər. وَالْهَيُّ الْحَادِرِ فِي الدُّنْيَا اَوْ فِي عَرَسَاتِ الْقِيَامَةِ جَاءَتْ الْاَدِلَّةُ بِجَوَالِ تَلَبِ الشَّفَاعَةِ مِنْهُ كَمَا جَاءَتْ بِذَلِكَ النُّسُوسُ الْكَثِيرُ Diridən şəfaət istəməklə əlaqəli, dünyada diri olan bir kəsdən şəfaət istəməklə əlaqəli, çoxlu dəlillər varid olmuşdur. Yəni, hər hansı bir salih insanı görürsən, gəlirsən ona deyirsən ki, qardaş, bəs mənim üçün Allahdan bağışlanma dilə, mənim üçün Allahdan nəsə istə və s. və s. Dünyadaykən diri insandan şəfaət istəmək və yaxud arasatda, yəni qiyamət günü Peyğəmbərdən şəfaət tələb etmək, bu caizdir, bu barədə çoxlu dəlillər vardır olmuşdur və bu olar. Əmməl meyyid fəinu leysə fi dəri əməlim. وليس في دار طلب وليس عند الله جل وعلا بالمكان الذي يطلب فيعطى ما طلبه ولكن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا لكن ölüyə gəldikdə isə ölü hal-hazırki həyatda deyil və o elə bir həyatda deyil ki, ona nəsə tələb olunsun və Allah yanında da elə bir məkanda yoxdur ki, orada İnsanlar, şəfaət edənlər Allahdan nəsə tələb eləsinlər və Allah da onları versin. Belə bir yer də yoxdur. Lakin şəfaət Allahdan tələb olunmalıdır, Allahdan istənilməlidir. Fəşşəfaət əl-mənfiyyə hiyəlləti nəfəhə Allahu cəllə və alə fil kitab kəmə fi qovlu cəllə və alə və mə lizzalimini min həmimin və lə şəfiq və İndi zikr edəcəyim ayələr, hansı ki o ayələrdə Allah Subhanahu wa Taala şəfaəti inkar edir və inkar etdiyi şəfaət də o şəfaətdir ki, Allahdan qeyrisindən istənilir. Allah Teala buyurur ki, qiyamət günü zalimlərin nə köməkçisi, nə də sözü keçən şəfaətçisi olmayacaq. Və lə şəfaətum vəl kafirun humu zalimun. Qiyamət günü şəfaət olmayacaq və kafirdə ilə zalimlərin təvzüdür. Bu ayədə də Allah Teala'nın inkar etdiyi şəfaət o şəfaətdir ki, insanlar Allahın verə biləcəyi şeyi Allahdan qeyrisindən istəyirdilər. Və Allah da Teala bu ayədə bax bunu inkar edir. Başqa bir ayədə Leysə ləhum min dunihim vəliyyun vələ şəfi'in. Onların Allahdan başqa nə himayədərləri, nə şəfaətçiləri yoxdur. Həmçinin bu ayədə də Allah Teala inkar etdiyi şəfaətçilik o şəfaətçilikdir ki, o Allahdan heçsindən istənilən şəfaətçilikdir. ولهذا يكون طلب الشفاعه من الله جل وعلا وهنا غير الشفاعات الله تن استلنار وهذه هي الشفاعه النافعه الى منفعه الشفاعه تبود الى منفعه الشفاعه تبود كي او الله تن استنسن الشفاعه المثبته اللهن اجازه verdi şefaat ise Allah'ın icazı verdi şefaat geldikdə isə müəllif mətində buyurmuşdu bunu. Və hədə istitradun minəşşeyx rahiməhullah və müəllif birinci qadağan olan şəfaəti izah elədi. Və sonra da keçdi Allahın icazə verdiyi şəfaətə və bu da müəllif tərəfindən bir haşiyə idi. Yəni qadağan olan bir şey izah edirsə, ardınca onun caiz olan tərəfini də izah edir. وهذا استدراد من الشيخ رحمه الله في بيان معنى الشفاعة الحقة ورد على الذين تعلقوا بالشفاعة الباطلة و bu haşiyə müəllif ona görə çıxdı ki, həqiqi şəfaət nədir? Həqiqi mənfəətli şəfaət nədir? Onu izah etsin və rəddiyə versin o kəslərə ki, onlar batil şəfaətə bağlanıblar, tutanıblar. و تفصيلها معروف في موضعه من كتاب التوحيد ومن كتب أهل السنة fi şefaa və şəfaətin də yeri mövzusu müəllifin kitab təvhid kitabı var, ordadır və həmçinin əhlüsünnənin şəfaətlə əlaqəli olan başqa kitablarında da bu var. Mulaqatu zalika anna şefaata al-muthbitata hiya allati tawaffarat fiha şurutu eş-şəriə. Yəni xülasə olaraq Allahın izin verdiyi şəfaət o şəfaətdir ki, o şəfaətdə şəriətin dediyi şərtlər olsun. Və ən əzəmətli şərtlər də, şəfaətin içində olan ən əzəmətli şərtlər də, necə ki, bundan qabaq buyurduq, gətirdik. Şəfaətdə şərtlər odur ki, şərt al-izni və rida. Al-iznu lişşafi' ən yəşfi'a və rida anil məşfu' ləhu. Şərt odur ki, Allah Teala şəfaət edən üçün izin verməlidir və şəfaət olunandan da Allah razı olmalıdır. Bax, bu iki şərt olmalıdır. Şəfaətdə bu şərtdir. Allah, yəni şəfaət edən kəsə Allah izin verməlidir və şəfaət olunan kəsdən də Allah razı olmalıdır. Və Allah Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَرْضَى. Bir ayədə iki şərtin ikisi də yerləşib. Allah təala buyurur ki, səmalarda neçə-neçə mələklər var ki, neçə-neçə mələklər var ki, onların şəfaətçiliyi fayda verməz, yalnız havaq fayda verər, o zaman ki, Allah onlara izin versin şəfaət etməyə və onlar da şəfaət etdikdə Allahın razı qaldığı kəsdən ötəri şəfaət etsinlər. Yəni Allah Teala ayədə bildirir ki, neçə-neçə mələklər var. Şəfaət edirlər. Amma onların şəfaəti fayda verməz. Ta o vaxta qədər ki, Allah Teala onlara izin verməsin şəfaət etmək üçün, izin versin ki, şəfaət etsinlər və şəfaət etdikləri kəsdən də Allah razı qalsın. Razı qalmalıdır. Onda onların şəfaəti fayda verəcək. Mən dəllədi yəşfə ində illə bi izni. Allahın izni olmadan onun yanında kim şəfaətçilik edə bilər? Və bu da izin şərtinə dəlildir. Və lə yəşfəuna illə limən irtada. Şəfaət edənlər yalnız Allahın razı qaldığı kəs üçün şəfaət edirlər. Və çox qəribə hallar yaşanır. çox qəribə hallar yaşanır. İnsanlar müxtəlif-müxtəlif batil tərkibində şirk olan, küfür olan şəfaətçiliklə, şəfaət yollarına əl atırlar. Amma kitab və sünniyə qayıtsalar, görərlər ki, şəfaət tələb etmənin yolu çox asandır və çox bəsitdir. Necə ki, səhih hədisdə sabit olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə soruşur. Ya Rasulallah, mən əhaqqun nəsi bi şəfaətikə? Ya Rasulallah, qiyamət günü əv qal, mən əsədun nəsi bi şəfaətikə yəvməl qiyamə? Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, Ya Rasulallah, sənin şəfaətə layiq olan ən haqlı kəs kimdir? Və yaxud qiyamət günü sənin şəfaətinlə ən xoşbaxt olan kəs kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona belə buyurur. Laqad alimtu annahu lan yasalani ahadun qablaka. Mən artıq bilirdim ki, bu sualı səndən başqa mənə heç kəs soruşmayacaq. Lima alamu min hirsika ala al-hadith. Niyə zənn etmişdik ki, sən soruşasan məndən? Çünki sənin hədisə qarşı həddən artıq həris olduğunu bilirəm. Ona görə. Sonra buyurur. Kim layiqdir qiyamət günü şəfaətə? Və kim Peyğəmbərin şəfaətini qiyamət günü xoşbəxti tapacaq? Buyurur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Əs'adun nəsi bi şəfaəti yevməl qiyaməti men qala la ilaha illallah xalisan min qalbihi aw nafsihi." Qiyamət günü mənim şəfaətimlə ən xoşbəxt olan, yəni xoşbəxtlik edən insan o kəsdir ki, la ilaha illallah kəlməsini səmimi qəlbdən, xalis qəlbdən desin. Subhanallah, hədisə fikir verin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəfaətini qazanmağın ən yaxın və ən asan yolu təvhid əhli olmaqdır. Təvhid əhli olmaqdır. La ilaha illallahı düzgün mənada demək və ona əməl etməkdədir. Budur şəfaətin layiq olmaq. Sən Peyğəmbərdən şəfaət istəməklə, onu Allaha şərik qoşmaqla daha da Peyğəmbərdən və Allahdan uzaq düşürsən. Peyğəmbərdən və Allahdan daha da uzaq düşürsən Allaha şərik qoşmaqla. Fəizən, əşşəfaətü innəmə hiyə li əhlil ixlas. Və qiyamət gündə şəfaət yalnız ixlas əhlindən olunacaq. Yəni, xalis Allaha ibadət edənlər üçün şəfaət olunacaq. Necə ki, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, o kəslər ki, qiyamət günü Allahdan qeyrisində ibadət edənlər şəfaətə nail olmayacaqlar. Allah-u Teala Zuxruf Suresi 76-cı ayədə buyurur ki, qiyamət günü Allahdan qeyrisində ibadət edən insanlar, tapılan insanlar şəfaətə nail olmayacaq. Yalnız kimlər şəfaətə nail olacaq? İllə mən şəhidə bil haqqı və hum ya'ləmun. Yalnız lə iləh illallah kəlməsini düzgün tələffüz edənlərdən başqa. İllə mən şəhidə bil haqq və hum ya'ləmun. Yalnız haqqa bildikləri halda düzgün şəhadət verənlərdən başqa. Yəni düzgün lə iləh illallah deyənlərdən başqa. Bax, bundan şəfaətə nail olacaqlar qiyamət günü. Amma o kəslər ki, əhl-i beytə tapınır, onlardan kömək istəyir, dua edir şeyxlərə, övliyalara, dua edirlər, onlardan kömək istəyirlər, onlardan şəfaət istəyirlər, türbələrini ocaqlarının başlarına fıranırlar, orada qurbanlar kəsirlər, onlar qiyamət günü Peyğəmbərin şəfaətindən nail olmayacaq, əksinə bu etiqadda ölən insan əbədiyyən cəhənnəmdə qalacaq. Və Allahdan da, onun rəsulundan da uzaq düşəcək. Fəidən, əşşəfəətü innəmə hiyə li əhl-ixlas, şəfəətü nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, və şəfəətü mələikə, və şəfəətü salihin, və şəfəətü uləmə yəvməl qiyamə, innəmə hiyə li əhl-ixlas. Və biz bildirdik ki, şəfaət qiyamət günü ancaq təvhid əhlinə olacaq, tək Allah ibadə edənə olacaq. Mələklərin etdiyi şəfaət, salihlərin etdiyi şəfaət, alimlərin etdiyi şəfaət ancaq tək Allaha ibadət edən insanlar üçün olacaq. Və əhlül ixlas yatılubunəhə minəllah. فيقول المخلص اللهم شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وإخلاص أهلي توحيد أهلي تك الله إبادتدن إخلاصlı قل böyle deyir اللهم Peygamberin Resulül Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kıyamet günü hakkımda şefaatçi et. İhlas ehli böyle deyir. Bu ihlas ehlinin dediği duadır. Ve yahti Allah'ım meleklerinin, salih alimlerinin, salih kullarını ve sevdiğim bütün kişileri kıyamet günü benim hakkımda şefaatçi et. Kıyamet günü benim hakkımda şefaatçi et. İhlas ehlinin dediği dua budur. Ve nehve dâlik minel alfaz. فَتَطْلِبُ الشَّفَاعَةَ مِنَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى Sen şefaati Allah'tan talep etmelisin. وَلَا تَطْلِبُ الشَّفَاعَةَ مِنَ الْمَخْلُوقِ Şefaati mehluktan talep etme. لِمَا لِيَنَّ الشَّفَاعَةَ طَلَبٌ الشَّفَاعَةُ طَلَبُ الدُّعَى Niye mehluktan şefaat talep etme olmaz? Çünkü şefaat talepdir, nidadır, istektir, duadır. Şefaat duadır. Şefaat dua talep etmektir. İza qala estashfi'u yani atlubu minka du'a. Sen dedikte ki senden şefaat isteyirəm. Yani onu demek istiyorsan ki senden dua talep edirəm, senden dua edirəm. Atlubu minka raf'a hajati. Yani mənası odur ki Senden şefaat istirəm, yani mənası odur ki, yani senden tələb edirəm ki, mənim ehtiyacımı Allaha qaldırasan. Bu nədir? Bu duadır. Sən bu şefaat istəməklə dua edirsən. Və izə raca'a əmru şefaati ilə tələb, sarat əşşefaat min ənva'ı dua. Fəsarat da'vatan qeyrəllah şirkən əkbər. Və Şefaatin mənası dua etməkdir, tələb etmək mənasındadır. Və bu da dua olur. Əgər mənası dua, madam ki mənası duadır, mənası tələb etməkdir, nida etməkdir, istəməkdir, onda bu duaya çevrilir və bunu da Allahdan qeyrisinə etmək böyük şirk olur. Və iki dənə surət zikr edəcəm sizə. Və bu iki surət üzərində düşünün. Çünki bugünkü günümüzdə elə kəslər var ki, şəfaətin Allahdan qeyrisindən istənilməsinin şirk deyil, deyirlər ki, bidətdir. Yəni, kiçik şirk demək istəyirlər. Bəzən deyir ki, bir də görsən, deyir, yox, bidətdir. Yəni, qəsdə kiçik şirkdir. Bəzən də Allah birisi özünü başa düşməyə bir sözlər deyir. Və birinci vəsf etdiyim surətdə deyirəm ki, Allahım Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmi haqqımda qiyamət günü şəfaətçi et. Allahım Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmi qiyamət günü haqqımda şəfaətçi et. Neynədim mən? Allaha dua etdim, etmədim. Allaha dua etdim. Şəfaəti kimdən istədim Allahdan? İni deyirəm ki, ya Rasulullah, qiyamət günü, haqqımda şəfaətçi ol. Nəudu billah. Qiyamət günü haqqımda şəfaətçi ol. İndi kimə dua etdim? İndi Peyğəmbərə dua etdim. Məgər bu şəfaət istəməkdə, Peyğəmbərə şəfaət istəməkdə, Peyğəmbərə dua etmək deyil. Sən Peyğəmbərdən şəfaət istəməkdə ona dua etməlisən. Başqa bir sən ondan şəfaət necə tələb edə bilərsən? Hansı surətdə, hansı şəkildə sən ondan şəfaət tələb edə bilərsən ki, orada Allahın haqqı olan ibadət növündən, duadan istifadə olunmasın. Allah təala deyir ki, fələ tədümə Allahədən, Allahdan başqasından dua etmə. Sən isə deyirsən ki, Allahım, ya Rasulallah, məndən ötəri Allahdan istiğfar dilə və yaxud məndən ötəri Allahın yanında şəfaətçi ol. Sən isə bu əmələ Şirk demirsən, Allahdan qeyrisinə edilən dua kimi saymırsan, məgər bu dua deyil, şəfaəti Allahdan istəlikdə dua olmur, Allahın Muhammədə haqqımda şəfaətçi et, bu Allah edilən dua deyil, Ya Rasulullah qiyamət günü mənə şəfaətçi ol, Bu Resulullah'a dua etmək demək deyil, Allah'ın haqqı olan ibadət növünü məxluqa sərf etmək, məxluqa yönətmək deyilsə, bəs nədir? Və elə bu məsələ də, indi vəsf etdiyim bu məsələ də elə Allah Teala'nın bu ayəsində yerləşib. Sadəcə onu görən görür. Allah Teala nə deyir? وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلَا شُفَعُونَ اِنْدَ اللّٰهِ Özlərinə nə bir xeyir verə bilən, nə də bir zərər verə bilən şeylərə ibadət edirlər. Və deyirlər ki, bunlar bizdən ötəri Allah yanında şəfaətçilərimizdir. Fikir verin. Allah Teala ayənin əvvəlində ki, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allahdan başqasını ibadət edirlər. Allah Teala burada ümumi dedi. Ümumi ibadət dedi. Və içində bütün çeşidləri, ibadətin bütün çeşidləri bu yağbuduna sözünə zikr olunur. İçində keçir. Və o ibadətin çeşidlərindən də bir nədir? Duadır. Heç kim deyə bilməz ki, bu ayədə, bu müşriklərin Allahdan qeyrisinə etdikləri ibadət, hansı ki Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər, ondan da qəstləri nə idi? İbadət etdikləri şeylərin onlar haqqında Allah yanında şəfaətçi olsunlar deyinə. Qəstləri buydu. Heç kim deyə bilməz ki, o müşriklər o ibadət etdiklərinə dua eləmirdilər. Yox, dua etmirlər başqa bir şey. Bunu heç kim deyə bilməz. Çünki Allah desə, əks halda ayəni yalanlamış olar. Çünki ati və ya'buduna min dunillah. Allahdan başqasına ibadət edirlər. Yəni o ibadət hər şey ola bilər. Qurban kəsmə yolundan da ola bilər. Allahdan başqasına ibadət edirlər nə məqsədlə? Allah yanında onların şəfaətçi nail olsunlar. O ibadət hər bir yolun ola bilər. Bütün çeşidləri ola bilər. Nəzir də verə bilərdilər. Qurban da kəsə bilərdilər. Təvaf da edə bilərdilər. Səcdə də edə bilərdilər. Həmçinin dua da edə bilərdilər. Yəni şəfaət də istəyə bilərdilər. Şəfaət də istəyə bilərdilər o bütlərdən ki, bizim ötəri Allah yanında şəfaətçilərimiz ol. Burada başqa nə qeyd ola bilər? Bəziləri özlərindən fəlsəfə çıxardılar ki, yox bu ayədə onlar ki, Allahdan başqasına ibadət edirdilər, məqsədləri də o idi ki, ibadət olunanlar onlar üçün Allah yanına şəfaətçi olsunlar. Yox, burada deyil, şəfaət istəmələrin qəstləri başqadır. Müşriklər başqa bir şəfaət istəyirlər. O, sənin o başqa cürün var ha. Ona dəlil nədir? O dəlili bizə gətir. Sənin o sözü bu ayə yalanlayır. Allah Teala burada və ya'buduna dedi. İbadət edirlər. Yəni, bu ibadət edirlər, bu ibadət ümumi gətirdi və bu isim bütün çeşidləri deyil. Bu dua ilə də ola bilərdi. Və məqam da şəfaət məqamıdır. İbadət edirlər nəyə görə? İbadət etdikləri onlar üçün Allahdan, Allah yanında şəfaətçiləri olsun. Və sən bu halı, bu ayəsini necə çıxara bilərsən? Deyə bilərsən ki, xeyr, onlar, müşriklər bitlərə demirlər ki, bizdən ötəri Allah yanında şəfaətçilərimiz olun. Onlardan şəfaət istəmirlər. İbadət etdikləri ibadətin forması başqa cürdür. Bu ayə sən yalanlayır. Bu ayə sən iddiyavı yalanlayır. İbadət edirlər şəfaətə görə, bütlərə ibadət edirlər şəfaətə görə və o şəfaət də tələb olunmalıydı bütlərdən. Tələb olunması üçün də dua edilməli idi və ona görə də Allah dedi ki, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allahdan başqasına ibadət edirlər. Yəni, Allahdan başqasına şəfaət tələb edirlər. Bu, Allahdan başqasına ibadət edirlər, Allahdan başqasına şəfaət tələb edirlər. Bu da aid ola bilər üçün də, qurban da aid ola bilər üçün də, təvaf da, səcdə də, nəzir də, təvəkkül də, qorxu da və s. Bütün çeşidləri də, çünki bunu Allah tələb dedi, ümumən getirdi. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ dedi Allah. لهذا نقول طلب الشفاعة من غير الله شرك أكبر. Və ona görə də deyir ki, Allahdan qeyrisinə şəfaət istəmək böyük şirkdir. Mimmə lə yəqdir aleyhi illə Allah. Yəni o vaxt böyük şirk olur ki, sən Allahdan qeyrisindən Allahın qadir olduğu şey istəyəsən, bu zaman böyük şirk olur. Yəni minəl anvar və nəhvi dəlik. Fə innə hədə şirkun əkbər, yəni sən ölülərdən nəsə istəmək və bu böyük şirk olur. لأنه دعاء والدعاء يجب أن يكون والدعاء يجب أن يكون مخلصا فيه لله جل وعلا و دعاء دا واجبdir ki o xalis Allah üçün olunsun Allahdan qeyrisinin olunmasın Ve bununla kifayetlenerek Allah subhanahu ve teala eşittiğimiz, örgendiğimiz şeyi bizim için faydalı etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed.